gezme şaşkın, bir gün ölürsün, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın, yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim. Olsa ne fayda söyle. Söylemez olur bülbül gibi dilim. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Söyleyen dillerin söyle. Söylersin sözü, Çin'de sözüm var, heyecan sözüm var. Çalarsın çırparsın, yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim. Oğlum kızım var, şu dünyada üç beş. Arşın bezin var, kümbede sensin. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Şu dünyada üç beş arşın bezin var, kümbede sensin. Seni olsa ne fayda, olsa ne fayda. Karun kadar malı, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Dünya benim değil, zapta geçirse karun kadar malı. Olsa ne fayda, olsa ne fayda.